Cekinował za, kiedy byłam bardzo zła. W toku długa rozmowa, cekinowa. W mroku szpilki w błocie są porzucone po sobocie w kąt. A ja start w kosmos, dwie rakiety. I niestety żałuję, że tak odlatuję. Pożegnanie, pierwsza klasa. Aż z wrażenia oniemiała cała nosa. Kosmiczna niebo, noc mnie zjada, ja w show wpadam. Uratują mnie witryny, inwestujące w cekiny. Panie stoją pod kebabem, kusym kuszą udem. Stadem cekinowy w głowie tjadem. Sama będę tam niebawem. Jeśli się nie skończy, samo mnie wykończy. Piszę ci list kończy, ty się chcesz rozłączyć.